titriyor seslerim. Canımı acıtıyor söyledin sözlerin. Artık iyileşemem, boşuna uğraşma. Kırdın kalbimi, attın bir kenara. Yaktım sigara, hatırladım bir daha. Her seferinde geliyordun yanıma. Ben uzaklaşırken, kaçarken senden. Neden gittin söylesene bana. Yalan mıydı söylediğin sözler? Söyleme lütfen. Ama yok, sen dinlemiyorsun beni. Kırıyorsun her bir tellemi. Kısa bir zaman olsa doldu nefesi. Söyle nasıl yaşarım ki ben sensiz. İsterdim kalmak burada, ama diyemem asla. Nasıl bakmıştın gözlerime? Yalan söyledin bakın gözüme. Öyle güzel gülüyordun ki, inan hiçbir zaman fark etmedim. Sadece dinlemek isterim yalanlarımı, gerçek olmasa bile. Peki neden söyledin? Yalan mıydı söylediğin sözler?